कहाँ चल दिए इधर तो आओ मेरे दिल को न ठुकराओ बोले सितम कर मान भी जाओ मान भी जाओ कहाँ चल दिए इधर तो आओ मेरे दिल को न ठुकराओ बोले सितम कर मान भी जाओ मान भी जाओ हमारी जान जाती है अदा कहते हो तुम इसको हमारी जान जाती है अदा कहते हो तुम इसको बड़े मासूम कातिल हो सजा देते हो तुम मुझको बड़े मासूम कातिल हो सजा देते हो तुम मुझको कहाँ चल दिए इधर तो आओ मेरे दिल को न ठुकराओ बोले सितम कर मान भी जाओ मान भी जाओ कहाँ चल दिए इधर तो आओ मेरे दिल को न ठुकराओ बोले सितम कर मान भी जाओ मान भी जाओ खिलौना जान कर हम दम मेरे दिल को न तोड़ो तुम खिलौना जान कर हम दम मेरे दिल को न तोड़ो तुम मैं राही हूँ मोहब्बत का अकेला अब न छोड़ो तुम मैं राही हूँ मोहब्बत का अकेला अब न छोड़ो तुम कहाँ चल दिए इधर तो आओ मेरे दिल को न ठुकराओ बोले सितम कर मान भी जाओ मान भी जाओ कहाँ चल दिए इधर तो आओ मेरे दिल को न ठुकराओ बोले सितम कर मान भी जाओ मान भी जाओ मेरे दिल में चले आओ कि ये घर भी तुम्हारा है मेरे दिल में चले आओ कि ये घर भी तुम्हारा है तुम्हारा प्यार ही अब मेरे जीने का सहारा है तुम्हारा प्यार ही अब मेरे जीने का सहारा है कहाँ चल दिए इधर तो आओ मेरे दिल को ठुकराओ बोले सितम कर मान भी जाओ मान भी जाओ कहाँ चलती है इधर तो आओ मेरे दिल को ना ठुकराओ बोले सितम कर मान भी जाओ कहाँ चलती है